80. Leher çevi leher zilem ziyana, debi ve açtı bir zilem ziyana. Leher çevi leher zilem ziyana, debi ve açtı bir zilem ziyana. Ziyani ema hoşa beksani, abi bebi nehe vay kamerani. Ziyani ema hoşa beksani, abi bebi بكاري شوازان قرابيني بكاري جمجيان من أنخشيني بهاوكاري شوازان قرابيني بهاوكاري شوازان قرابيني أما نوين ناو سوزي در بباق من داقة شبكين بو أوروجان برورد بكين كتي داجين لك أوروجان كتي بارين دیب زنم تو چه فیلی را؟ بله اگرم اگر ری؟ ام ناش چیزو جانی لیا سیری او پرچه که آه مباشد کادشمیری بینگ بینگ ها خراکم اما به یک که گلشتا گرلکان دان دیلم شاری ایمه یا بینگ بینگ؟ بله بینگ بینگ آه ام نازر کنجا بوی خراکم واب زنم تو لیم شاری ایمه یا غریبه وانیا؟ هاتوین امرو کشتین او بوی بمشوینانه اگره بله دیکم باقم لکل پرس ها برشا ولن باری و قصه هم کل بوی ایتر امش هاتوین بو ایرا ای استا انگلترا بلاتا و چوانا جوانا ها زور باقم لانگلترا لدائیگ بوا جوانا باو کدلیرا لدائیگ بوا بله گرم ابل من استا بروم چونکه پیستا با پیرم ببینم آه کرا جوانا کم دوائی لیبور نکم دوام خستی خواه حفیظ خواهد لگو ریگه گرانه و ازانی بله خواه حفیظ آگا لخوبی استامل انگل جرام خدوم بو ایره لبری با بیرم ببینم به سیدی لکیو به چی؟ شتیوانا به نتوانم چاوم پیب کهوید بوسی نخوشکیم و نترسنا که نتوانم ببینم زور باشه نه زور خراب نیا هواشم امیوید هر استا چاوم بباوکم بکوید بو نتوانم ببینم داوی لبرد نکم برز جیمز داود لیکم تاو کاتی باوکت فرمان درکا ببینینت لوتی لکا بمینی توا خوم دیم و بو خزمتت هاوشم امشتی که تیه بو نتوانم ببینم پیم بله تکاد لیکم هیمن براو گورم تکاد لیکم وک خود زانی برز جیمز پیشتریش آگا دارم کردوی توا باوکد ایویز بطنها خود ببینه باشه استا اما داوکاری باوکی خود بو گورم ها؟ استاد یه گشتم ازانم باوکم بیر لچی اکاتوا دراما سیدی پیم بلیتا استالی کیو بوی سیر جانکن لندر مکر باوکا برس هفرشم نچیم با بینینی با بیرم بله باوکا که روین باوکا جان اما زور زوبروین مزور نیگرانی با پیرمم سیدی امرو نتوانین به هیچ شیوه یک باوکم ببینین ها با چی با پیرم نخوشا وانیا با چی نروین با هوی چن هوکار یک و نتوانین هوکار با چی برز آورشم سیدی اما داوکاری گورم بو و چی گورم بلان برز آورشم او گوره کیه هوری با پیرم ها نا او هوری با پیره دنیا او سیدی ها با دنیای او با پیره ایوه بد بینه او زور پراشو با بینینت براست بلام امرو نا چهار یکین تا دو سیتن درستی باشه به انجا همون من به کسر دن یکین راست اگه کراکم اگر چهار یکین ای بینین باشه چهار یکم آفرم زور سپاس دکم برس هفرشم زور سپاس با من دوبو نکند زور سپاس دکم خاتو آنی برس جیمز جو بگره با هنده کشتت پی بلیم امه اوت پی بلیم که هول ببتن ها بی با بینینی باوکت دویش هول این لدیداری کی تایبتی دا جنوم نالکت باوکت ببینن تکاد لیه کم جو لقصه کانم را بگره باشا بیری لیه کموا ها؟ موسیقا؟ او سیدیا فلوت اجنه با امیدی اوی با پیری زود چک بیتا چون که زور تامز روی ببینینی موسیقا با با پیری؟ ام آوازا؟ اما پرچه موسیقای آنی لوریا باکم زور حزیبم پرچه موسیقای آکرد سیدی بوی ام پرچه موسیقای اجانید بو اوی تندرستی باکم باش بید لوانی سرکوتوش بید جوانا سیدی آخر که تو خوالی که ولی کیه تو آنی لندن ببینی دباش اقلی نکا لخو ما بینم زور باشا باوکا که چیم با مزاری براکت اوی که واسد کرد تو علی چی ابی اکم جاب چین با بینینی باوکم چون که ماوی نیوان ایم و مزاری براکم زور دوره من دو بین شقی نکا بلام گوره کیه؟ ها؟ ها؟ برز آفشان پینوتم کیه؟ هوری با پیرم ها؟ سیدی استا کتی اویا عزیزکم ایتر نابیم راستیان بشاری نوا پیویستا لمولا راستیکان به سیدی بلین لبر اوی راست خو پیوندی با ایشو هیا سیدی من کوری بنماله ایکی برجوازیم چی؟ بنامالای گورکانی دورین کوت او نازناوی ایمه یا ایو گورکانی دورین کوتن؟ تاکو استاش با پیرت با او ناسراوا هر کسی کش ببیت میراد گری او نازناوا ورگریت دوشار او ناوه تیه باوکا؟ بله بورجوازیکان میراد گری یکترین کرم توش بو جوازی باوکم ها آ من هیچ روزی گلیال سوکوت ما باور جوازی نبوم. من دل خوشم. آ دل خوشی بوسی. باوکا براس هوب سوتی جانی آزر علازا. من حزن کم جانی تو کو آن بد باوکی گن. ها ای خواه گن با پیرام. ایش بور جوازی آ با کو آن خرابا. ها نه کرد جان کم با پیر دو کو آن خراب نیا. آخ گن زور جگ. اما انگلترا یا ها استا من زور نزی کم لباو کم بلام دل نیام هیچ کات یک ناگوره ها عزیزکم قد شتی و باباو کد ماله استو پیویست دل خوش بید آنی جا من ببستم شتی خراب نبو هرچون یک بیو هرچی یک بیت او باو کما بستر و یکتو بتنها بچید با بینینی باو که هر اکو برس هاورشا موتی او زور پیویستی ببینینی تویا ها؟ آنی لبروی استل سر جگایا بستر و امش بزاری نکین ها؟ امش گارکانی تو زور راسته آنی ابه بزوترین کات هرچون اک بیبچن با بینینی باو کم بله تکای وابکا زور چاکا بلام ای تو سیدی چیکن حزناکم بطنیا لم اوتیلی ابمین نوا برس هفرشان پیوتم که گشت بکین به نو بازارکانی شهره اما بو ایم زور خوشه به به دلنیه و سیدیش به او زور خوش حاله به زور دوائی لبردنکم آنی جان ابی دان بخوتا بگری من زور سپاسی خواکم که توم های جیمز همیشه سپاسی خواکم من ایش اوه چاک زانم تو سیدی هموش تیکن لجیانی منه لبر اوا هرچیگ لطوانه ما بی ای کم لپیناوی بختواری ایویا تو خوزر خود هیلگ مکه عزیزم ام دیواری نقشه خاطو آنی ام دیواره دا انره با کنترین آسوارکانی انگلترا جانا جانی دایکن برس هفرشام ایم زور تو من مندو کر زور دوائی لبرتو نکن زور سپاسیش نه نه خاطو آنی اما ارکی سرشان ما من دل خوشم که هاتم با ایرف برس هفرشام خزمت کردنیه و گورهیه با من اگر با کمان لکل آبا آزر خوش سرمو وانی دایکن بله کاپتن جیمز خاتو میلون من دل خوشم ببینینت کاپتن جیمز سپاس بو خواه که تندرستید باشا بینینت دل خوشی کردم یا خواه بخیر بیتوا همو کاتل دل ما بوی امزانی روژه ایتوا بولا من من زور دل خوشم بگرانوت برز جیمز یا خواه بخیر بیتوا تو هر اوج نچاکی جارانی هیچ کات یک ناگورید او زور داوی لبردن لیکم کرم کپتن جیمز باوکت ایسا چاوره تکات فرمو رجولوا هموش تکان وکو ده سالم و پیجوان هیچ تیگ نگو راو هموی هر لشوینی خویه دی باوکت داوه لیه کردین که امشتانه رو که خوی بپارید با اوی که گرایه و هز به بزاری و تنیایی نکاد من هر اوانه لیه ازانم باوکم داوه امی کرد؟ بله ام کاتت باش کپتن جمز ام کاتت باش برز جبرسون ماشالله هیز نگور راوی نه نه من استا پیر بوم راسی سرسام لوی که استا تو ماوی لو کاته وی ون بوی زور نگور راوی یشتا گنزانه ما ملاکی باقو چاوره تو اکا برز جمز فنو برو با هولی پیشوازی دانیشا چی؟ هولی پیشوازی؟ تندرستی باش بوا؟ ور جورو گورم برز جمز آماده جمز باوکا او جمز ور ایره کرم ور ایره بادمو چاو ببینم کرم باوکا یان باوکا یان استاتم درستی باشا منظور باشم هیچ خمی من نبه کرم استا بختورم که گرای توا خمی اوامبو مند لبیر بشه نه نه باوکا یان من هرگیز ایوم لبیر ناچه من زور بختورم کرکم که ادبینم بسلامتی ام زانی که تو گره تو بلای باوچی خود پیانوتم که تو زور نخوشی استا چونی باوکا یان اما کشکی ویدیان بالاس ویکتوری های گوره میراشی چند گوره اوارو باش اما دمی کلیرین او کبره نجوله توا باش دکا نجوله گورم توله یارید برس هفرشام بله خاتوانی چیه فروی اتوانی بمن بی با پرزگا پرزگا منو سیدی حزکیم پرزگا کانی این رو ببینین سبینی به کوا چین با کشکی دارین کود لوی آهنگی که گور سازه کم بابونی گرانوی تو نازناوی کونتت پی بخشم آهنگی که گورت با سازه کم کرکم باوکا یان جاره چاوره که هندی شد هی ابی پیشتر پید بلیم هرچی ته سبینه که گیشتی نکوشکا که پیم بلی ام رو منو تو بیا کوابین واته بیا کوانا نخوین تنها منو تو آخر باوکا امیوی پیشتر اوت پی بلیم اتوی چیم پیم بلی جیمز؟ نا تاوی نانه کی باش خوی جاره؟ باوکا، اموی خیزانکم و کرکمت پی بناسینم چی؟ خیزانکم و منالکشم هاتون لگلم کاتیک بیستیان کتو نخوشی ویستیان بین سردانت کن نم فکر نانه بگوستا من نخوش نیم تو نخوش نید؟ کی جان اچین بو مزخانه؟ نه خیر اچین بو پرزگا با بیران چاکبه جوانی دیگا بله ایشالله چاکبه خیره کده گور بو ایرا سیدی پیز بم بله سابرشم اگر خیره نکلی رو بجید دیمین باشه ای بو چی و دوتن خوشم بانگ کردم بو ایره بو اوی لجنو منالکم جام که تو باوکا جینز کرم خوینی من بدم آرکان تا ایتو اچه کواتا تو استا بو جوازی دروز نیه کسایتی که وگو تو آفتی که بیگانه بخوازید جنکم ناوی آنیا جانابی تولیم گو بگره جیمز او هچ یک بید آفتی که بیگانه و بیر را چلکا ناتوانه لناو کسایتی که پل برزو پایداری وکو امدابجی خو استا لیم تیگی Thank you. برسی براشد مرد او نالباره همیشه سرقالی نوزراندنی بنمالی من بو باوکا ریس زور بنامردی ناو نشانی بنمالا کمانی ناشدین کردو لناو خلک ابروی بردم لبر او پیاوی او نبو هیز ناو نشانی کی پیبم او بدوای پلو پایدان اگرا من جده صلاتم ناوی باوکا جان من نامید ببم با کسی که ده صلات دار بویا ایرشم بجیهشت امویزد ام نازناو با براکم بمینیتوا پیم وابو که براکم پارزگاری لنازناوی بنمالا کمانکا بروان پیب که باوکا جان دل نیاش با هیچ شعرکم نکردو ال دیجی بر جمادی بنمالا کمان نامه باسی را بردوب کم تنها اموی تو پیاوی چی لیو شاو بی تو نو نشانی بنمالا کمان بو خود ور بگری تکاد لیه کم رازی با ببینینی خیزانکم هرگیز بجنی توی نازانم من پلو پایم ناوی باو که یان تنها سیدی و خیزانه کم خوشه وید نازناو نگورمو بخیزانه کم برو دروا لا تو لبرچاوم باو که برو دروا و تم کابتن جیمز خاتو میلون بریز جیفرسون تکاتان لیکم تکاکم آگاتان نباوکم بیت کابتن جیمز خواتان لگل کابتن جیمز کابتن جیمز تو لجیان ما هموش تکی با من اما جوالی کردم که وقت تاور بم دینه کشتم با چیر با پیرم نبینی بلام که تفیری دم چایی ده کن باق مکت زرخم بر دیار بو منیش زرخم بر بو بلام جوالی شرطه کشتم که ایتر نتوانم با پیرم ببینم ایمی منام امانه و فرابه کمامال من نگل داب کرد تا خوب توانین به پیچوانو بحرس نداری خومن آنجی اتوانین قرآن کاری بکیم